o kanisa pambidoje chuchu uyo bojiko na kamwe na patio nilengelo pola yo makanisi ya mokolo gana jibio bomo inanga inyoso na pesi na yo toba na yo Yeah, yeah. Yeah.